Եթերում բանակ հաղորդաշարն է, հոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել. Օրերս պաշտպանության բանակի բոլոր զորամասերում և ստորաբաժանումներում հանդիսավորությամբ մեկնարկեց 2018 թվականի բանակային ուսումնականը։ 2017 թվականի բանակային տարվա արդյունքներով լավագույն պաշտպանական շրջան է ճանաչվել պաշտպանության բանակի գնդապետ Հրայր Թևոսյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասը։ Այդ մասին է պատմում հաջողություններն ու ձեռքբերումները կոլեկտիվ աշխատանքի արդյունք ակնարկը։ Հավաք խորհրդակցություն նվիրված ընթացիկ տարվա հունվար ամսում պաշտպանության բանակի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների ոլորտում կատարված և առաջիկայում նախատեսված աշխատանքների քննարկմանը։ Ծառայության ընթացքում լավագույն կողմերով դրսևորված ինձարեոններից մեկի մասին է ամեն ինչ անելու ենք ավակների թողած ժառանգությունը պահելու, պաշտպանելու և հզորացնելու համար ակնարկը։ Սատարում հարազատ բանակին նախաձեռնող խմբի հայ զինվորի մարտական ոգին արթուն ու զգաստ պահելու, երիտասարդ սերնդին ռազմահինասիրական ոգով կոփելու ուղղությամբ իրականացված հերթական ուսանելի նախաձեռնության մասին է պատմում Արցախում դատապարտված ենք լինել հմտավար զինվոր ակնարկը։ Այս և այլ թեմաների մասին առավելման հրամասն առաջիկա րոպեներին։ Ձերբերումներն ամրապնդելու և բաստողումներն ու թերացումները շտկելու ևս մեկ հնարավորություն։ Ինչպես պաշտպանության բանակի բոլոր զորամասերում, ձմեռային ուսումնական նորերես հանդիսավորությամբ մեկնարկեց նաև գնդապետ Կարեն Ջալավյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասում։ Նոր ուսումնականին նվիրված հանդիսավոր միտինգին, բացի զորամասի անձնակազմից ու պաշտպանության բանակի վարչության ներկայացուցիչներից, մասնակցում էր նաև Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևո Մնացականյանը։ Շնորհավորելով անձնակազմի նոր ուսումնականի կապակցությամբ, պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը այնևս մեկ հնարավորություն համարեց ձերբերումներն ամրապնդելու, բաստողումներն ու թերացումները շտկելու և զինծառայության բոլոր ոլորտներում որոգական ավելի բարձր աստիճանի հասնելու համար։ Հակառակորդի հոխորտանքները մեր երկրի աշխարհագրական դիրքն ու տարածաշրջանային զարգացումներն ուղղակի պարտադրում են մեզ լինել ավելի մարտունակ և ավելի ուժեղ։ Միայն այդ դեպքում մենք կարող ենք ձախողել հակառակորդի մտադրությունները, անառիկ պայել հայրենիքի սահմանները, իսկ անհրաժեշտության դեպքում պատվով դուրս գալ մեզ պարտադրված պատերազմից։ Հարգելի զինծառայողներ, մեկ անգամ ևս շնորհավորում եմ բոլորին նոր ուսումնական փուլի սկսման կապակցությամբ։ 2016 թվականի ապրիլյան գործողություններից հետո որոշակի իրավիճակ է փոխվել և որոշակի աշխատանք կատարվել ուղղելու այն բաստողումները, այն թերությունները, որ ունեցել ենք 2016 թվականի ապրիլին։ Որոշակի փոփոխություն ա եղել նաև հակառակորդի գործողություններում, հնարավոր մտահղացումներում։ Հաշվի առնելով այդ ամենը, մենք իհարկե անցած տարվա ընթացքում աշխատել ենք որոշակի բարելավել ձեր առաջնային գիծը, անել այն ամենը, ինչ մեր հնարավորության սահմաններում է, և նոր ուսումնական փուլի ընթացքում մենք պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի հակառակորդը հրաժարվի իր մտադրությունից, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը լուծի միայն ու միայն բանակցությունների սեղանի շուրջ, և դրա համար մենք պետք է լինենք պատրաստ, և դրա համար մեր մարտական պատրաստականության աստիճանը նոր ուսումնական տարվա ընթացքում պետք է մի քանի աստիճան բարձրացնենք։ Նպատակները ու խնդիրները մնում են նույնը, մենք խնդիրներ ունենք իրականացնելու առաջին հերթին առաջնային գծում մեր մարտական հերթապահության ընթացքում, որտեղ որ պետք ամեն ինչ անենք, որպեսզի բարձրացնենք մեր զինծառայողների զգոնությունը, բարձրացնենք դաշտային վարժվածությունը, անենք ամեն ինչ, որպեսզի զինվորական ծառայությունը անցնի անվտանգ ու համապատասխան պայմաններ ստեղծենք, բարելավենք նրա մարտական հերթապահության իրականացման համար բոլոր ուղղություններով ամեն ինչ։ Մենք դա ձեր հետ միասին իրականացնելու ենք։ Անցած տարվա վերջի մի քանի ամսվա ընթացքում տեսել եք ինչքան ահռելի աշխատանք կատարվել, և այս տարի կշարունակվի այդ անցած տարվա սկսած աշխատանք։ Հաջորդ մեր գերխնդիրն է համարվում պատրաստությունը, որտեղ առանց համապատասխան պատրաստության անցած, առանց պատրաստ ծառայողի, առանց ներդաշնակ ստորաբաժանման իհարկե հնարավոր չէ իրականացնել մարտական հերթապահություն, առավել ևս անվտանգ պահել մեր սահմանները։ Եվ մարտական պատրաստության մեր հիմնական ուղղվածությունը հենց պետք է լինի այդ նշվածը։ Մենք պետք է հատկապես ուշադրություն դարձնենք միջազգային հարաբերություններին, զինվորական կարգապահության։ Ցանկանում եմ, որպեսզի ունենանք միայն ու միայն հաջողություններ, միայն ու միայն ձեռքբերումներ, անառիկ պահպանենք մեր երկրի սահմանները և անհրաժեշտության դեպքում ունենանք միայն ու միայն հաղթանակներ և անփորձանք ծառայություն ու վերադարձ ձեր ընտանիքներին, ձեր հարազատներին։ Հանդիսավոր միտինգում ելույթ ունեցան նաև Զորամասի հրամանատարը, հրամանատարի անձնակազմի հետ տարվա աշխատանքների գծով տեղակալն ու գնդերեցին։ Վերջիններս նույնպես կարևորեցին նոր ուսումնականում կարգապահության համարապնդման և առաջադրված խնդիրներն ավելի բարձր մակարդակով կատարելու հրամայականը, քանի որ ուսանելուց բացի Զորամասի մարտունակության, մարտական պատրաստականության և առաջադրված նպատակին հասնելու այլ ուղի գոյություն չունի։ Նոր ուսումնականին նվիրված հանդիսավոր միտինգն ավարտեց Զորամասի ստորաբաժանումների հանդիսավոր երթով, որից հետո պաշտպանության բանակի հրամանատարը հետևեց մարտական պատրաստականության մարտավարաշարային պարապմունքներին և ծանոթացավ զինծառայողների սոցիալ կենցաղային, ինչպես նաև բուժապահովման պայմաններին։ Նոր ուսումնականին ընդհանրաց իրականացող պարապմունքների վերաբերյալ զրուցեցինք Զորամասի ստորաբաժանումներից մեկի շտաբի պետ Մայոր Մասիս Հակոբյանի հետ։ Այսօր նոր ուսումնական փուլում ենարկեց մեզ մոտ, անցեկացում անձնակազմի մոտ մարտավարաշարային պարապմունք մարտավարական պատրաստությունից։ Նպատակը անձնակազմին մոտ ստերմանել և կատարագործել մարտավարական պատրաստության ուրակները և հասնել բարձր մարտական պատրաստականության աշջան։ Մարտավարաշարային պարապմունքները անցկացվում է էլեմենտար էլեմենտ, մասամաս անձնակազմին հասցնելու մանրակրկի ձևով, որպեսզի անձնակազմը կարողանա յուրացնել, որից հետո ժամանակի ընթացքում արդեն անցեկացելու ջոկի կազմով, դասակի կազմով, հետո գումարտակի կազմով, ընդհանուր արդեն գումարտակը մարտական պատրաստականության ճշտելու համար։ Անձնակազմը մեծ տրամադրվածությամբ և ոգևորությամբ անցկացնում պահանջները ընդգրկվածությամբ և արդյունքը դրական է։ Որպես բանակային նոր ուսումնականի մեկնարկային գործընթացների տրամաբանական շարունակություն, գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մրացականյանի ղեկավարությամբ մարտական պատրաստականության մարտավարաշարային պարապմունքներին անցկացվել պաշտպանության բանակի և միավորումների վարչության անձնակազմերի ներգրավմամբ։ Իրականացված միջոցառումների արդյունքում ճշտվել են համապատասխան կառույցների և պաշտոնատար անձանց անելիքները, մարտական պատրաստականության բարձր աշխատանքների բերելու ժամանակ եւս մեկ անգամ հստակեցվել են այն խնդիրները, որոնք ըստ հերթականության պետք է կյանքի կոչել նման եւ պատերազմական պայմաններում։ Իրականացող գործընթացներին հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական համագործակցության ծրագրի շրջանակում հետևում էր նաեւ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ գեներալ մայոր Օնիկ Գասպարյանը։ Բացի մարտական պատրաստականության միջոցառումներից անցկացվել են նաև շտաբայի մարզումներ, որոնց ընթացքում կառավարման բոլոր մարմինները, զորատեսակները, ծառայություններն ու բաժինները ըստ գործառութային պարտականությունների եւ առաջադրված մարտական խնդիրների ներգրավել են մարզումների պլանով նախատեսված համապատասխան միջոցառումներին։ Ընդհանրացնելով բանակային նոր ուսումնականի մեկնարկի արդյունքները, կարող ենք արձանագրել, որ պաշտպանության բանակի բոլոր կառավարման օղակներն ու ապահովման մարմինները, միավորումները, զորամասերն ու ստորաբաժանումները ցուցաբերել են մարտական պատրաստականության բարձր մակարդակ, ներդաշնակվել մարտավարաշարային պարապմունքների արդյունքում և ուղենուշել այն կարևորագույն խնդիրները, որոնք ինձ լուծումը պետք է ստանան 2018 թվականի բանակային ուսումնական տարվա ընթացքում։ Հավաքորդակցություն Օրենս պաշտպանության բանակի հրամանատարի ազնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ գեներալ մայոր Վարդան Բալայանի ղեկավարությամբ անցկացվեց հավաք խորհրդակցություն, նվիրված ընթացիկ տարվա հունվար ամսում ոլորտում կատարված և առաջիկայում նախատեսված աշխատանքների քննարկմանը։ Խորհրդակցությանը հրավիրված էին պաշտպանության բանակի ազնակազմի հետ տարվող աշխատանքների բաժնի սպանները, միավորումների և զորամասերի հրամանատարների, ազնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալները, սպահոքաբաններն ու զորամասերի սերժանտական խորհրդի նախագահները։ Խորհրդակցության առաջին հատվածը նվիրված էր զորամասերում սերժանտական խորհրդի նախագահների կողմից իրականացող դաստիարակչական և կանխարգելիչ աշխատանքներին։ Ներկայացնելով հաշվետու ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքները, Սերժանտական խորհրդի նախագահները անդրադարձան ոչ միայն ձերբերումներով արձանագրված հաջողություններին, այլ նաև նշեցին այն թերացումներն ու բացթողումները, որոնց ուղղությամբ սերժանտների խոսքով նախատեսում են իրականացնել համախմբված աշխատանքներ։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարի ազնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալը տալու համապատասխան առաջադրանքներ մեկ անգամ ևս ընդգծեց սերժանտական կազմի դերը ստորաբաժանումների արդյունավետ ղեկավարման, ինչպես նաև դժբախտ դեպքերի կանխարգելման և անցանկալի երևույթների դեմ պայքարում։ Խորհրդակցության երկրորդ հատվածում ազնակազմի հետ տարվող աշխատանքների կառույցի սպանները հաշվետվության տեսքով ներկայացրին և քննարկեցին աշխատանքների այն համալիրը, որը կատարվել է և նախատեսում է իրականացնել առաջիկա ժամանակահատվածում։ Հավաք խորհրդակցության ավարտին մի բերելով հնչեցված ձեկույցներն ու քննարկումների արդյունքները, գեներալ մայոր Վարդան Բալայանը առաջիկա անելիքների վերաբերյալ պատասխանատու սպաներին տվեց ցուցումներ և հանձնարարականներ։ Հաջողություններն ու ձեռքբերումները կոլեկտիվ աշխատանքի արդյունք։ Պաշտպանության բանակի գնդապետ Հրայր Թևոսյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասը 2017 թվականի բանակային տարվա արդյունքներով զինված ուժերի և պաշտպանության բանակի լավագույն պաշտպանական շրջան է ճանաչվել։ Զորամասը բարձր ցուցանիշների արձանագրել մարտական հերթապահության, անձնակազմի հետ տարու աշխատանքների, ինժեներական, ավտոմոբիլային, հրթիռահրետանային, սպառազինության, զորքերի ծառայությունների եւ բուժապահովման ուղղություններով։ Այս ցուցանիշներն ամրագրվել են Պաշտպանության բանակի 2017 թվականի արդյունքների ամփոփմանը նվիրված ռազմական խորհրդի նիստում։ Համաձայն որի Հրանտ Թևոսյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասը լավագույնն է ճանաչվել Պաշտպանության բանակի բոլոր զորամասերի շարքում եւ պարգեւա տվել ռազմական խորհրդի պատվոդրոշով։ Հաջողություններն ու ձեռքբերումներն այստեղ համարում են կոլեկտիվ աշխատանքի եւ նվիրված ծառայության արդյունք, որտեղ իրենց ներդրումն ունեն զորամասի բոլոր զինծառայողները։ Ամբողջ տարվա ընթացքում այստեղ անց են կացվել ամենատարբեր մասշտաբի եւ բնույթի զորավարժություններ, որոնք անկախ թեմատիկ բովանդակությունից բոլորն էլ բխում էին զորամասի իրական մարտական խնդիրների իրությունից եւ նպատակ ունեին բարձրացնել ազնակազմի մարտական վարպետության աստիճանը, ստորաբաժանումների եւ ծառայությունների ներդաշնակման մակարդակը։ Հրամանատարության համար այստեղ չկան կարեւոր ու երկրորդական հարցեր, այնպիսի պարապմունքներու միջոցառումներ, որոնց կարելի է մատների արանքով նայել։ Յուրաքանչյուր զինծառայող իր պարտականությունները կատարում է այն գիտակցումից ելնելով, որ հենց իրեն հանձնարարված առաջադրանքի կատարումից է կախված ընդհանուրի հաջողությունը։ Իսկ թերանալով կարելի է հարցականի տակ դնել ամբողջ զորամասի առջև դրված մարտական կամ ուսումնական խնդրի կատարումը։ Հենց այս համոզմունքի շնորհիվ է զորամասի զինծառայողներին հաջողվել բարձր մակարդակով իրականացնել մարտական պատրաստության գործընթացը։ Ցանկալի արդյունքներ ապահովել ստուգումների ժամանակ եւ որ ամենակարևորն է կատարել մարտական հերթապահություն։ Փետրվարի 25-ին ճշտամական հարձակման ուղղություններից մեկը եղել է հենց այս հատվածում եւ ի պատիվ այստեղ մարտական ծառայություն իրականացնող տղաների պետք է նշել, որ վերջիններս փայլուն են կատարել մարտական խնդիրը։ Պաշտպանական շրջանի ստորաբաժանումներից մեկը նույնպես լավագույնն է ճանաչվել մարտական հերթապահություն իրականացնող գումարտակների շարքում։ Հրամանատար փոխգնդապետ Ալի Գանդիլյանին հաջողվել է ստեղծել ամուր եւ համերաշխ կոլեկտիվ ու ծառայողական առողջ միջավայր, ինչը արդյունավետ մարտական հերթապահության առաջնահերթ երաշխիքներից է։ Պաշտպանական շրջանի համար 2018 թվականը լինելու է արկա ձեռքբերումներն ամրապնդելու, թերացումներն ու բաց թողումները շտկելու եւ մարտական պատրաստության ու հերթապահության մակարդակը որակական նորաշչենի հասնելու ժամանակահատված։ Առաջադրված նպատակները բարդ ու հավակնոտ լինելով հանդերձ, նաեւ իրատեսական են եւ արդեն իսկ արկա են բոլոր անհրաժեշտ նախադրյալները՝ տարվա արդյունքների ամփոփելիս հերթական անգամ զորամասի հրամանատարությանն ու բոլոր զինծառայողներին շնորհավորելու համար։ Ամեն ինչ անելու ենք ավակների թողած ժառանգությունը պահելու, պաշտպանելու և հզորացնելու համար։ Մեկ և կես տարի է ինչ ծառայում եմ պաշտպանության բանակում և կարող եմ վստահաբար ասել, որ ունեմ անհրաժեշտ հմտություններ հրամանատարության կողմից առաջադրված խնդիրներ լիարժեքորեն կատարելու համար։ Զինծառայողների միջև տիրող ընկերական հարաբերությունները, հրամանատարության հոգատար վերաբերմունքը և հայրենիքին ամնացորդ ծառայելու բոլորիս պատրաստակամությունը թույլ են տալիս վստահեցնելու, որ ցանկացած պահի պատրաստ ենք պաշտպանել երկիր հայրենին։ Երկապահի պարտականությունները կատարող շարքային Սիմոնյանն է վստահեցնում մեզ ու մեր ժողովրդին։ Արմեն Սարգսի Սիմոնյանը ծնվել է Երևան քաղաքում։ 9-րդ դասարանն ավարտելուց հետո սովորել է Մեհրաբյանի անվան բժշկական քոլեջում որպես ատամնատեխնիկ։ Այն ավարտելուց հետո նրա հոգում արթնացավ մանկուց փայփայած երազանքը, ու նա որոշեց նոր մասնագիտություն ընտրել։ Եվ 2015 թվականին ընդունվեց էստրադային ու ջազային արվեստի պետական քոլեջը։ Զրույցի ընթացքում անկեղծանալով ասում է. «Իմ հոբին երկիրաժշտությունն է, դրա համար էլ փոխեցի մասնագիտությունս»։ Ինչպես ասում են, լավ է ուշ, քան երբեք։ Իհարկե այս հանգամանքից առավելապես շահում են ծառայակից ընկերները, ովքեր ազատ ժամերին վայելում են նրա կատարումները, փոքրինչ դժգոհելով Արմենի ոճային նախասիրությունից։ Դիրքապահի պարտականությունների կատարման ընթացքում Արմենը նախ եւ առաջ կարևորում է զգոնությունը, մանավանդ որ հակառակորդի դիրքերն այստեղ բավականին մոտ տարածության վրա են գտնվում, և դիպուկահարները ցանկացած պահի տղաների ազգուշությունն օգտագործելով կարող են իրենց ցև գործը կատարել։ Իր հոգում ունենալով հայրենասիրական խորը զգացումներ, համոզված է, որ հայրենասիրությունն ու հայրենիքի պաշտպանությունը փոխպայմանավորված է միմյանցով և մեկն առանց մյուսի հնարավոր չէ պատկերացնել։ Միայն հարցին, թե ինչ է ծառայությունը շարքային Սիմոնյանի և ծառայակից ընկերների համար, պատասխանում է. «Քաղաքացիական պարտք, որը կատարել, կատարում և կկատարեն ազգի նվիրյալ զավակները. Գործ, որն իմ կարծիքով պատրաստակամությամբ ու հպարտությամբ պետք է կատարի յուրաքանչյուր հայ տղամարդ. Այժմ մենք ունենք կայացած պետություն և նրա երաշխավորը հանդիսացող բանակ, առանց որի պետությունը գոյություն ունենալ չի կարող. Մենք գիտակցում ենք, որ մեր երկրի անվտանգությունն ապահովող բանակին իմաստն ենք, իսկ որքան ուժեղ են կառույցի առանձին մասերը, այնքան ուժեղ է կառույցն ամբողջապես։ Հետևաբար պետք է ուժեղ լինենք, այնպես ինչպես վայել է հայ արիրական ցեղին»։ Խոսելով առաջադրված խնդիրները բարձր մակարդակով կատարելու մասին, նա կարևորեց դրանց ճիշտ ու ժամանակին կատարումը, լինի գիշեր թե ցերեկ։ Կարևորեց նաև կոլեկտիվի միասնությունը և մեկը մյուսին օգնելու պատրաստակամությունը, որն իրենց ծառայակից տղաների միջև առկա է։ Եթե յուրաքանչյուր զինծառայող մարտական առաջադրանքը կատարելու ընթացքում առաջնորդվի սահմանված կարգի համաձայն, պահպանի անվտանգության կանոնները, ապա արդյունքում մենք ոչ միայն կխուսափենք այնտեղի պատահարներից ու կորուստներից, այլև մեզ առաջադրված խնդիրները կկատարենք ճիշտ ու ժամանակին, դրանով իսկ անառիկ դարձնելով մեր հայրենիքի սահմանները, վստահեցնում է շարքային Արմեն Սիմոնյանը։ Արցախում դատապարտված ենք լինել հմտավար զինվոր։ Սատարում հարազատ բանակին նախաձեռնող խումբը տարիներ է, ինչ բավականին լուրջ ծրագրեր իրականացնում հայ զինվորի մարտական ոգին արթուն ու զգաստ պահելու, երիտասարդ սերնդին ռազմային այս իրական ոգով կոփելու ուղղությամբ։ Ոգեշնչման այդ ներշնչանքը ուղեցիր է հանում հասարակական մի շարք կազմակերպությունների ղեկավարների ու ներկայացուցիչների։ Օրերս անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների միության նախագահ Վերա Գրիգորյանի գլխավորությամբ հասարակության մեջ ակտիվ կենսադիր կունեցող մի խումբ ներկայացուցիչներ այցելեցին պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկը, որի հրամանատարն է Արցախյան գոյամարտում թրծված և ապրիլյան քարորի արճակատման ընթացքում հակառակորդին իր բազկի ուժը ցույց տված Կարեն Ջալավյանը։ Ինչպես միշտ, այս անգամ էլ նախաձեռնող խումբը ներկայացել էր նվերներով, որոնք հանձնեցին ստորաբաժանումներին։ Հետաքրքիր անցան նաև մշակութային միջոցառումները, կազմակերպվեց համերգ երկու պար։ Հրամանատարի ուղեկցությամբ խմբի անդամների մի մասն ուղևորվեց դիրքեր, ջրմ խոսքերով ոգևորելու դիրքապահներին։ Տիկին Վերա Գրիգորյանը կսկիցի սրտում իր պատգամները փոխանցեց դիրքապահ տղաներին։ Հայնասիրություն ասածը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ քեզ վրա դրված պարտականությունների բարեխիղճ կատարում։ Եթե բոլորն իրենց գործը կատարեն բարեխիղճորեն, ապա մեր բոլոր ձեռնարկումները կպսակվեն հաղթանակով։ Դուք եք կերտելու մեր երկրի ապագան։ Եվ ես ուզում եմ ասել, մենք հավատում ենք քեզ, հայ զինվորներ։ Դուք արժանի եք մեծ ճարման ու ջերմ սիրո։ Ձեր շնորհիվ է, որ մենք խաղաղ արարում ենք։ Դիրքապահներին իր երախտագիտությունը հայտնեց Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի տնօրեն Արմեն Հովսեփյանը։ Խմբի մյուս անդամները նույնպես դիրքապահներին հորդորեցին հաղթարել բոլոր խոչընդոտները, դրսևորել պատասխանատվության զգացում և առաքինություն, կամքի մեծ ուժ, քանի որ ուր կամք չկա, չկա նաև ճանապարհ, ելքը դեպի հաջողություն։ Խնդրեցին լինել միասնական, իրար սատարել, կիսել մեկի մյուսի ցավն ու դժվարությունները, հայրենիքը կուրկ դարձնեն իրենց համար, որևէտև հայրենասիրությունից են ծնվում պարտքի ու պատասխանատվության զգացումը, մեր երկիրը ազատ ու անկախ, բարգավաճ դարձնելու, մեր մշակույթը անաղարտ պահելու պատրաստակամությունը։ Մեր ողջ պատմության ընթացքում հայոց գոյապայքարի առջևից ընթացող արցախայությունը պարտվելու տարբերակ չունի, որևէտև պարտությունը դա վերջն է։ Հանդիպման վերջում զինվորները վստահեցրին, որ այսուհետ ևս կլինեն համախմբված, աչալուրջ, զգոն ու միասնական, քանզի միասնության մեջ է մեր պայքարի ուժը, միասնության մեջ է մեր ազգի փրկությունը։ Եթերում բանակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ, կհանդիպեք մեկ շաբաթ անց։